In het fluweelzwart van de nacht. Wat streelt over mijn wangen als een gordijn? De hemel breekt open, de hemel breekt open. We huilen van binnen, we huilen van buiten. Thank you.